kıyamet mi koptu sanki gidince? Gittiğinde ne oldu unutum geçti. Kıyamet mi koptu sanki gidince? Gittiğinde ne oldu unutum geçti. Sen beni ateşte yanar mı sandın? Gözyaşım alevi söndürdü geçti. Sen beni ateşte yanar mı sandın? Gözyaşım alevi söndürdü geçti. Uykusuz geçen geceler, neler çektim şahit neler. Her gün vurduğun darbeler geçti. Kanı durmayan yaralar, halime ağlar bacılar. Geçme hasret oldun başıma. Ayrılığa kefen biçtim de geçti. Bela oldun, hasret oldun başıma. Ayrılığa kefen biçtim de geçti. Seneler ay oldu, aylarım bir an. Gitmeyen günleri saydım da geçti. Seneler ay oldu, aylarım bir an. Gitmeyen günleri saydım. Uykusuz geçen geceler, neler çektim şahit neler. Her gün vurduğun darbeler geçti. Kanı durmayan yaralar, halime ağlar bacılar. Geçme şahit.